Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 czerwca, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś więcej osób na weselach, wracają targi i konferencje, wszystko jednak w reżimie sanitarnym. Przemówienia Starzyńskiego i Beka z nagrań Polskiego Radia trafią na listę UNESCO. Andrzej Poczobut uznany przez białoruski reżim za ekstremistę. Wraca normalność, rząd luzuje kolejne obostrzenia. Wracają konferencje, targi i wystawy, ale w reżimie sanitarnym. Od dziś także więcej osób może bawić się na weselach. Otwierają się także sale zabaw dla dzieci. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Od dziś można organizować konferencje, targi i wystawy. Obowiązuje limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Pod takim samym warunkiem zostały otwarte sale zabaw dla dzieci. Wprowadzono również zmiany w transporcie zbiorowym, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. 75% obłożenia danego środka transportu, oczywiście z obowiązkiem zakrywania ust i nos. Na weselach może bawić się już nawet 150 osób. Co ważne, do limitów nie są wliczane osoby w pełni zaszczepione, zaznaczył szef resortu zdrowia. Jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani w limitach właśnie konferencyjnych, ani we wszystkich innych limitach, z którymi mamy do czynienia. Po weekendzie premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić kolejne zmiany w obostrzeniach, które będą obowiązywały podczas wakacji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Niezwykłe wyróżnienie dla Polskiego Radia. Niemal 100 oryginalnych płyt gramofonowych z nagraniami Polskiego Radia z września 1939 roku trafiło na listę UNESCO. Podczas wojny rola radia była nie do przecenienia, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Były komunikaty nadawane przez radio, które informowały ludność o tym, że zbliża się bombardowanie. Żadną inną metodą tak szybko nie można by było zawiadomić ludności cywilnej. Tutaj też zbierały się najważniejsze osoby. Przychodził prezydent Starzyński, przychodził minister spraw zagranicznych Beck. Oczywiście Lipiński, oczywiście Umiastowski wygłaszał swoje apele. Także ta rola radia została w tej chwili uwidoczniona właśnie dzięki tym płytom, które były nagrywane, a które ocalały. Płyty zostały uratowane przez pracowników radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Dopiero po 40 latach część depozytu została zwrócona do Polskiego Radia. Płyty te oczyszczone i zdigitalizowane stanowią dziś ważną część polskiej i światowej radiofonii. Tłumy turystów postanowiły spędzić długi weekend pod Tatrami. Na szlakach tysiące ludzi, w Zakopanem tłumy, restauracje pękają w szwach. Sanepid przypomina, że wciąż mamy epidemię. I jak mówi powiatowy inspektor sanitarny w Zakopanem Beata Trojańska, przed wejściem do restauracji najlepiej poczekać na obsługę. Zawsze osoba, która nas kieruje do tego stolika, przekaże nam nawet te informacje, czy ten stolik był posprzątany, wymyty i zdezynfekowany i czy można usiąść bezpiecznie przy tym stoliku. No i oczywiście w momencie, kiedy dochodzimy do tego stolika, mamy mieć założoną maseczkę na usta i nos, dopiero ją zdejmujemy już przy zajęciu miejsca. Maseczki nie obowiązują nas na świeżym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy możliwe jest zachowanie dystansu. Andrzej Poczobut, polski działacz społeczny i dziennikarz przetrzymywany w białoruskim areszcie, został uznany za ekstremistę. Oznacza to surowsze traktowanie go za kratami. Kilka dni temu białoruskie służby proponowały Poczobutowi zwolnienie z aresztu, o ile zgodzi się wyjechać z Białorusi. Z Mińska Włodzimierz Pac. Radio Swoboda przypomniało, że kilka dni temu Andrzejowi Poczobutowi białoruskie służby miały proponować uwolnienie z aresztu pod warunkiem, że ten opuści Białoruś. Andrzej Poczobut, podobnie jak wcześniej Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, odmówił. Oboje są przetrzymywani w areszcie w Żodzi na Podmińskiem. Pod koniec maja z białoruskich aresztów wyszły, a następnie wyjechały do Polski trzy inne liderki polskiej mniejszości. Pięcioro przedstawicieli polskiej mniejszości w marcu trafiło do aresztów na Białorusi. Polakom zarzucono podżeganie do wrogości na tle rasowym poprzez upamiętnianie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.

Hello. Good coffee. Very good, thank you. We're having a coffee. My friend. I've got a question for you, Piotr, my dear, dear friend. Tell me. What is the best trip you've ever been on? No, that could be a road trip. Yep, tłumacz się road trip po polsku. Off-road. Wiesz, o co chodzi, nie? Road trip. Road trip, bo masz trip, czyli jakiś tam wycieczka, podróż, a road trip to taka podróż... Objazdowa. Objazdowa. O, ładnie, ładnie. Objazdówka. Kojarzymy się z po taką podróżą nie po jakichś takich oficjalnych szlakach utartych, tylko Route 66. Alternatywy. Tak jest. So tak. What's your favorite, what's your best memories of your best trip? W zeszłym roku mieliśmy iść po płaskim. Pojechaliśmy w góry i w mojej grupie ukuło się takie powiedzenie, że idziemy po płaskim, a tak naprawdę zdobywaliśmy 3 szczyty, które okazały się dosyć trudne. Jedna z osób w naszej ekipie stwierdziła, że na to się nie umawialiśmy i w pewnym momencie się wycofała. Muszę powiedzieć, że w czasie tej podróży rzeczywiście zacieśniły się między nami relacje. Brilliant. Bo były takie momenty i zwroty akcji w czasie tej wyprawy całodniowej, że musieliśmy liczyć na siebie bardzo mocno. Was it difficult? Tak, to było bardzo trudne. How come? Why? Były pionowe ściany, było dużo wspinaczki, really? Były przesmyki, przez które trzeba było się jakoś przemieścić. Where were you? Where did you go? To było w Tatrach. Wow. To było w Tatrach i chciałem z tego miejsca pozdrowić moją serdeczną koleżankę Martę Wawrzyńską, która wspieraliśmy się w czasie tej podróży. That's bardzo fantastic. Mocno. To było coś niesamowitego. So what makes a good trip? To, że wychodzisz ze strefy komfortu. To, że przesuwasz swoje granice. Wow. Tak mi się wydaje. Love it. Best friend. What a song. Lovely song. Yesterday was hot air balloon day, you know? Czyli balony te, które wznoszą się... Właśnie, po angielsku mówi się hot air balloon, no po polsku mówi się... To są balony. Balony, a tak... Ale chodzi, przepraszam, o te, do których się przyczepia kosze i można latać? Tak, latające balony. Latające balony. Hot air balloon in English. Yesterday was hot air balloon day, so I thought we're talking about trips today. And you talked about getting out of your comfort zone makes the best trip. Ty masz taką podróż na swoim koncie? Gdzie musiałeś rzeczywiście się nagimnastykować? I think one of the strangest trips I had was... there's two. Mm-hmm. One was I went to Sorbia, Łużyce, Serbo Łużyce, that area, and I just went with my friend because we wanted to meet some Sorbians, właściwie się mówi po angielsku, and we just went to Germany and we just went knocking on doors. Do you know any Sorbian people? Was ist das? Sorben? So we went knocking on doors and we found a Sorbian family. And they haven't had a country in 1,000 years. And there was a whole family. There was a babcia, there was a ciocia, there was a mum and dad, and there were three little kids speaking Sorbian. It was incredible. It was incredible. They invited us to dinner. I spoke Polish. My friend spoke Czech. And they spoke Sorbian and together we just had a conversation, had dinner together. To jest niesamowite, że można nie znać języka. Każdy mówi w swoim języku i jakoś wszyscy się rozumiemy. It was a tremendous experience, and so that was a good trip. That was one of my best trips. But we also want to know from you guys, what's the definition of a good trip, or where did you go? BB. @polskieradio.pl. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the light. Magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move. You when you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance, and ain't no. gospelowe, przyznasz, na koniec. It's so, what a song, I love it. Podróże przed tobą, o Justin czym marzysz? Justin Trump, Trouser Snake. Timberlake, sorry. Okej, never mind. O podróże chciałem spytać, o tym, yes. Co chciałbyś przeżyć, dokąd chciałbyś pojechać, o jakiej części świata myślisz? Oh, it's a great question, Piotr, thank you. I would love to go to... I'd love to go back to Asia. Again. Again. I've never been there. Asia, as you probably know, I lived in Asia for a little bit. I'd love to go. I love Asia so much. Ale które rejony? Bo Azja to... I'd go to Japan again. I'd go to Japan again. Yeah, I loved it so much. I lived in the mountains. Literally, I lived in a village in the mountains and it was tremendous. So I'd go back there again. Czy rzeczywiście oni są tacy zorganizowani? Oh my God, yes. Bo wiesz, są stereotypy na temat różnych narodów. I went to train tennis. I started off wanting to train kendo. Mm-hmm. You know, big sticks and fighting. And it was just so boring. It was like, train. It was like Karate Kid, you know. One routine. So I went to play tennis with my sensei, my friend and sensei. And it was just 2 hours of forehand. No games, no matches. Forehand. I jaki pas forehand. Zdobyłeś i czy poruszałeś się w kimono? Yeah, yes, but that was after a few drinks. But I'd like to see South America and I'd like to see Africa, I think. The heart of Africa. And you, Piotr? Właśnie Azja. Tam nigdy nie byłem. Myślałem o Tajlandii, był to bardzo modny kierunek. Chociaż z tego samego powodu też jednocześnie nie chciałbym tam jechać w tym momencie. No. Australia. Oh yeah, that's a good. I'd love to see Australia as well. I rzeczywiście Ameryka Południowa, Argentyna, na przykład. Yeah. What about you guys? Where would you like to go? Where would you like to? What would you like to see? BB, Małpa, Polskie Radio. A to był nasz sensei. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a time, 'cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. Wondering where I've been. Now I know the job tonight. Thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear. Rihanna, Kanye West and Paul McCartney. A z nami gość Raf, niespodzianka. Łukasz Nowak z Klubu Podróżników Soliści. Halo, halo Łukaszu. Cześć Piotr. I Raf jeszcze. Halo Łukasz. Poznajcie się. Cześć. Łukaszu, Łukaszu, gdzie teraz jesteś? Słuchajcie, ja jestem w drodze na lotnisko pod Krakowem, żeby właśnie polatać na paralotni. No właśnie, jak to jest szybować wysoko w powietrzu i czy trudno się tego nauczyć? Zacznę od drugiego pytania. Jest to bardzo łatwy sport. Ja tych sportów trochę robię od nurkowania, skoków spadochronowych, wspinaczki i tak dalej. I powiem szczerze, byłem zaskoczony, jak jest to łatwe, przyjemne i jak szybko to zrobić. A odczucia w powietrzu, oj, to jest coś niesamowitego. Patrzeć na świat z góry i nie słyszeć żadnego silnika, bo jest to jeden z takich sposobów na latanie naturalny, tak, przede wszystkim. Więc no... No jesteś ty, powietrze i świat wokół. Łukasz, Raf here. Can you do this sport if you're fat, unfit, old and ugly? Exactly, Rafi. Zdecydowanie jest to sport dla każdego. Ja znam pilotów, którzy mają po 60 lat i zaczynają, bo tak naprawdę nie potrzebujesz mieć super formy. Jedyne, co tu potrzebujesz się ruszać w ogóle w tym sporcie, to jest moment, kiedy startujesz, czyli postawić, szarpnąć za taśmy, on wstaje do góry, mówię o glajcie, czyli o paralotni, robisz, biegniesz dosłownie 4, 5, 7 kroków i już jesteś w powietrzu i na tym to się tak naprawdę kończy. Łukasz, jakie miejsce widziałeś z tej perspektywy? No powiem szczerze tak, że ja jestem z tych ludzi, którzy dużo podróżują i oczywiście są piloci, którzy latają głównie w Polsce, tylko w Polsce. Ja mam na odwrót. Ja w tej Polsce, to tak jak z nurkowaniem, wiesz, no fajne są jeziora pod Opolem, gdzie nic nie widzisz, ale możesz pojechać na drugi koniec świata, nurkować z rekinami. Podobnie jest z paralotnią. Oczywiście w Polsce jest różnie z pogodą. Ja miałem to szczęście, że latałem dużo we Włoszech, w Dolomitach, zarówno w Mekka sportu, tego to jest Bassano del Grappa, gdzie jest bardzo duże przedpole, powietrze się nagrzewa i te masy powietrza opierając się o wzgórza po prostu wypychają to powietrze do góry i z tego korzystają paralotniarze, więc we Włoszech no winnice, z jednej strony Dolomity, z drugiej strony całe przedgórze, takie pagórki, małe miasteczka, fantastyczny klimat, ale chyba tym klimatem wygrywa mimo wszystko Teneryfa, gdzie lata się praktycznie cały rok i lata się codziennie i z tej perspektywy są dosyć wysokie góry, więc masz kaniony, rozpadliny, wiesz, lasy. Przed tobą jest ocean i lądujesz tak naprawdę na plaży. Przy zachodzącym słońcu to jest, no, takie moje najlepsze paralotniowe doświadczenie. Łukasz, we have the długi weekend now. If I wanted to start and do this paralotnia thing, the glider thing, where would I begin? Where would I look? What internet pages could I search for? What telephone numbers could I have? Where would I look? Basically, you can start even today. Oh. To jest naprawdę łatwe, dlatego że mamy tak naprawdę wiele szkół w Polsce, w różnych rejonach kraju, natomiast no, głównie jest to jednak południe Polski i tutaj można wyróżnić okolice Wrocławia, okolice Krakowa i powiedzmy to okolice Żaru, czyli Międzybrodzie Żywieckie, to też jest taka mekka w Polsce, jeżeli o to chodzi. Wystarczy wpisać kurs paralotni i wyskoczy. Tak naprawdę, powiem wam szczerze, że tak naprawdę szkoły, które są, to są szkoły, które robią to bardzo dobrze i no, bez jakichś tam nazw, natomiast powiem o osobach, które znam, u których się też szkoliłem i które są świetne, to jest Jany Grętowski, to jest Tamara Dudek, to są ludzie, którzy to robią od lat, robią to świetnie i wygląda ten kurs tak, że on ma dwa stopnie. Przychodzisz na pierwszy stopień, który trwa 3, 4, 5 dni, płaci się za niego około 1000 zł i to polega na tym, że uczysz się w ogóle, czym jest ta paralotnia, masz wykłady, dotykasz linek, ale też od razu latasz, bo idziesz na małą górkę, gdzie od razu jesteś kierowany na radiu i te loty trwają minutę, półtorej minuty, ale już się oswajasz z tym uczuciem latania. I to jest ta pierwsza część. Druga część trwa nawet jeden dzień, bo wtedy jesteś holowany za no, taką specjalną wyciągarką na 500 metrów, na 600 metrów i też cały czas na radiu ten lot trwa już 5 minut, 7, czasem 10, też cały czas uczysz się, jak zakręcać, jak ta paralotnia działa. No i tak naprawdę po tych dwóch częściach kursu ty masz tak naprawdę pozwolenie, żeby latać samodzielnie i jesteś oficjalnie pilotem paralotni, co oczywiście, wiadomo, jeszcze nic nie umiesz, ale latać możesz. Done and dusted. Łukasz, życzymy ci wysokich lotów, no i bezpiecznych podróży tylko i wyłącznie. Łukasz Nowak z Klubu Podróżników Soliści był naszym gościem. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki bardzo, chłopaki. Dobrego dnia. Ride on out like an eagle in a sunbeam. Ride it on out like you were a bird. Wear a tall hat like a druid in the old days. Wear a tall hat and a tattered gown. Ride a white swan like the people of a Beltane. Wear your hair long, babe, you can't go wrong. A bright star and a place you know your forehead. Say a few spells and baby there you go. Take a black cat and a sip you on your shoulder. And in the morning you'll know all you know. Ride a white swan. Would you like to ride a paralotnia? A glider? Długo trzeba byłoby mnie przekonywać. Kiedyś myślałem o bungee jumping. I'd never do bungee jumping. Nigdy byś tego nie zrobił? Nie kręci. Na pięknym, na przykład, moście w Ameryce Południowej. I just prefer to fly. Ale jak sobie posłucham o tych różnych wypadkach, zdarzeniach, albo obejrzę na przykład odcinek katastrof lotniczych, to wtedy mi się jakoś odechciewa. We don't hear about katastrofy. Wiele rzeczy może pójść po drodze nie tak. Chociaż Łukasza znam od dłuższego czasu. And you trust him. I ufam mu. Tak. So what would you try of a dangerous sport? Lot balonem. It's not dangerous. Come proszę on, Państwa, to może tak, odbijmy teraz piłeczkę, bo Raf przed chwilą wyznał, że on absolutnie ma ochotę i apetyt na to, żeby spróbować lotów wysokich. My gosh, definitely. Parachuting, I'd love to parachute as well. Nie obawiasz się zupełnie na przykład, że będąc w Dolomitach leciałbyś na przykład w stronę kolejki górskiej, why, gondolki. Why Dolomity? Radomu, Pabianica. No, słuchaj, tam też są linie wysokiego napięcia. No, not worried about that at all. Przez wielu lat czytałem w radiu wiadomości te nagłówki, to wszystko zostało w mojej głowie. You're the kind of person who reads all these death headlines, aren't you? Like three people die. Not all die. The time, but sometimes yes. Yes, I'm the kind. Ale proszę Państwa, z drugiej strony mamy przyjemny weekend, mamy niedzielę, więc może warto jednak zaplanować i wyjść ze swojej strefy komfortu, o której mówiliśmy dzisiaj. White shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Ze spadochronem. To bym mógł wykonać. Oh. Kiedy już byłbym na pokładzie samolotu, to już byśmy byli wysoko. Stadne instynkty by się włączyły, ponieważ inni by pewnie wyskoczyli. The worst point would be as you're by the door and you have to jump. That would be so bad. A później tuż przed spotkaniem z ziemią. Yes. Bo podobno zakwasy się robią. Really? Tak. Oh, because you're so nervous. Tak, bo jesteśmy spięci i jednak jest to dotknięcie, mimo że to w swoim tempie wszystko działa. I had a great email from Monika, who asked me to say happy birthday and hello to her lovely hubby Jędrzej. And apparently I was his teacher many, many years ago. So happy birthday, days ago, but happy birthday. Thank you, Monika, and thank you, Jędrzej. No to takie przyjemne życzenia. Ah, we like that, don't we? Yeah. Have a happy birthday today. Then happy birthday. This is Lazy Sunday with Bed and Breakfast. Well, it's all right riding around in the breeze. Well, it's all right if you live the life you please. Well, it's all right doing the best you can. Well, it's all right as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right even if they say you're wrong. Well, it's all right sometimes you gotta be strong. Well, it's all right as long as you got somewhere to lay. Well, it's all right. Every day is judgment day. Maybe somewhere down the road away, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays purple haze. Well, it's all by my side, I'm satisfied. Well, it's all słówek może byśmy przyswoili. Frazzle verbs, one najwięcej trudności nam sprawiają. Co ty yes. na to? Yes, let's do it. Back up. Back up can be cofnij się. To walk or drive a vehicle backwards. So you must reverse, inaczej się mówi po angielsku. Także back up, przywrócenie czegoś, na przykład data. Yeah, back up your computer. Yeah. Mm-hmm, zrobić backupa. Bring up. Bring up a topic, bring up an idea. Wspomnieć, would that be in Polish? Na przykład, okay. ale też mamy bring something from a lower level place to a higher level place. Okay, yes, yes. Dosłownie. Yes. Dosłownie. Dosłownie. Do przynieś wyżej. Over. Do over has a lot of meanings, but do over can be, for example, to burgle somewhere. We did over the bank. Mm. Yes. Napaść. Mm-hmm. Na bank. Do over can also mean zrobić, as in repair, zrobić remont. Let's do over the kitchen. Dobrze. Yeah? To do something again in order to improve or correct mistakes. That's right, yeah. Fall off. Fall off. Już dzisiaj było o levelach. Czyli fall off. Fall off can mean, again, a few things. It can mean upaść, spaść, fall off, but it can mean spaść z wysokiego. Yeah? Tak. Fall off. It can also mean statystyka się pogarsza. Mm-hmm. Oh my gosh. Tendencja spadkowa. Yes, profits have fallen off, czyli tendencje spadkowe, exactly. Mm-hmm. I na koniec get together. Get together. Spotkać się razem Madonna w grupie. Madonna śpiewała, can we get together? That's right. I really want to be with you. Could you repeat it again? Back up. Back up, czyli cofnąć się. Bring up. Bring up. Wspomnieć o jakimś pomyśle. Do over. Do over. Napaść, o, zrobić, polepszyć. Improve something. Fall off. Fall off. Wypaść, upaść. And get together. Spotkać się razem wspólnie. Thank you. That was Zana by Toquinho. When I hear that song, I want to learn Portuguese. Beautiful language, absolutely beautiful language on this beautiful długi weekend. This is BB with Piotr Firan. And Raf Uzar. Australijczycy, Amerykanie, Anglicy, wszyscy mówią inaczej, jeśli chodzi o akcent oczywiście. Ale jak się okazuje, Wyspy Brytyjskie to jest dopiero prawdziwe wyzwanie dla obcokrajowca. What I'm speaking right now is RP, received pronunciation, or you know, your standard BBC English. It's spoken across the country, generally by middle, upper middle and upper class people. Think of Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, or you know, most of the presenters of BBC News. So, good evening, it's 9 o'clock and this is the news, I'm very important. Heightened RP is generally only spoken on film and television now. So you're going to think of Noel Coward or the Dowager Countess in Downton Abbey. Oh, Gerald, I do love you, but you're so terribly, terribly poor. Now, London is the accent that most people outside of Britain can recognise. You know, that classic lock, stock and two smoking barrels. Get out of my pub! Go on, get out of it! Shut it, you tart! East Anglia is a flat, boggy kind of place with a flat, boggy kind of accent. I'd love to give you an example of somebody that comes from there that speaks like this, but they all lose this accent as soon as they can. Stephen Fry's from Norfolk, but he doesn't speak like this because he's posh. Skąd to się wzięło? Czy to wynika z tego, że każda zbiorowość na Wyspach Brytyjskich chciałaby zaznaczyć w jakiś sposób swoją tożsamość? No, I think it's because of invasions. We had the French invasion, we had the Danish invasion, we had the Vikings, of course, we had different tribes, so... Cesarstwo Rzymskie także. Well, of course. Rzymianie założyli Londynium. Londynium, nad Tamizą. That's right. So if you go to different parts of the country, you have more... Scandinavian influences, more Germanic influences, more Welsh influences, for example, the Celtic influences in Wales. And then you have the London accents, which are more, you know, different in that way. Czyli tutaj nie chodzi o lokalne społeczności i takie zachowanie tożsamości. No, I mean, albo to jest jedna z części. Jedna z części. You have that as well, but also you have these historical differences. Jak to wszystko zrozumieć? Bo jeżeli ktoś przez całe życie uczył się na przykład American English, yes, albo British English, yeah, i nagle jedzie na Wyspy Brytyjskie, idzie do sklepu, idzie do supermarketu, uh-huh, nagle ktoś coś do ciebie mówi, ta osoba nie zdaje sobie sprawy, że jesteś obcokrajowcem. I co wtedy? Yeah, I think you have to just learn, listen and learn. Slower, please. Slower, please. Slow down, please. I think a good trick if you want to learn RP, to receive pronunciation, taki poprawny, powiedzmy angielski, you speak with your teeth. So show your teeth when you're speaking and it's very, very clear, like that. Uśmiechnąłeś. For once. No, but I think, as you said, listen, and listen again. And tell them to slow down. And always say, I am from Poland, slow please. Yeah. Howdy, Piotr. Jednocześnie to zrobiliśmy. Okay. Wpadliśmy na ten sam pomysł w jednym momencie. No właśnie, co zamiast how are you? Let's discuss some common phrases for asking how somebody is. Firstly, we have what's up. What's up? This is quite informal and you're likely to receive an informal answer. Number two is what's new? What's new? This is asking for an update on what's been happening since you last saw that person. Number three, how's it going? How's it going? You might be wondering what it refers to. It refers to everything, which brings me on to my next one. How's everything? How's everything? You can also ask, how are things? This is very casual and very vague and general. Or, how is life? How's life? A slightly more formal one is, how's life treating you? Life is good. Life is good. I always say, how do? Or, how's it hanging? Howdy. Howdy. Howdy. Howdy. Howdy, partner. Andy. Howdy, partner. I'm good, Andy. Wszystko trudno to pojąć. Trzeba być bardzo skupionym, zwłaszcza na początku, ale proszę Państwa, budujemy nasze vocabulary. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he went back home looking for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. And said to Miss Amanya for Jimmy Dredd, cut off his ears and chop off his head. They came look for Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. So he don't take a message across this town. Maybe put it down somewhere and over the run. See, it gets to Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. And don't you bother me, not anymore. I can't take this down, no, no, no more. It's all around, all around Jimmy Jazz, Jazz, Jazz. Jimmy Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. Police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he went back. They're looking for Jimmy Jazz. That was Carla Bruni saying goodbye, Piotr Firan. Zupełnie nie spodziewałem się takich umiejętności. It's time for us to go bye-bye. Yeah, unfortunately. Sadly. Have a great, great długi weekend. And also the next week. Try. And we're going to wait here until next Sunday. We'll be sitting here waiting. Yeah. Cheers. Bye-bye. I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to meet a man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And